ngerasake karo para badan halus, badan halus. Bapak nek glik-glik nunggu darane jet. Bocah-bocah do jengklak jeklek gugu karpe dhewe. Iki anggepmu ki apa? Heh? Ayo, kowe. Permaksa dulu putra. Ora. Ayo, muni yo kowe. Parah. Apa nek kowe menut kebeneran? Seneng bendaramu. Iki yo ngene, waduh, mati aku. Ayo, sapa to? Sing marai sapa mau? Sing marai Petro, Pak. Sapa? Petro. Gene iki Petro. Kowe iki sing pinter. Bodho kowe iki ngandani karo sedulur sing bodho-bodho kuwi. Ora malah jeklak jeklek, ura-ura. Iki mbok tembang ijal-ijol. Bajuni kok ijal-ijol. Ayo to. Iki mari, sing marai sapa? Bagong, Pak. Sapa? Bagong. Nah, gini iki kowe. Upamu kaya ember. Dole batan. Ayo. Aku iki sing nom dhewe, Pak. Nek ora di nek ora diajani gareng aku ora mangkat. Iki ya ngono iki. Senengane Petruk, Pak. Wong pinter jenenge rak Petruk. Nek Petruk ora marahi jane ya ora. Ade dole batan. Ayo, sing marahi sapa? Sing marahi Semar. Ah, gini iki Semar. Metu meneng kowe. Yahene ora turu-turu. Pae arep penting melek ae ora. Padange nyengeni anake. Rumangsane teko-teko kok ngamuk-ngamuk. Kelakuanmu koyo ngono kuwi ya. Bocah ora urus. Bocah nek goblok. Lah nek ngerti nek goblok ora mbok sekolahke biyen. Kok wajibane wong tuwa ki nyekolahke, minterke ora mung nyithaki tok, Pak. Ngono. Kowe iki aja Pakku tak dosak payu-payune kok. Kakakmu kok ngono kuwi ta? Ya kok ngono kuwi. Ora ajar. Ngerti ya kaya ngono kuwi lair cepel tak guwak nyangkali. Wah, ngerti nek urung piko kaya ngene malah biyen ora lair. Eh, Bapak. Nyelakake mbokmu. Yo beli gaya aku iki lho. Rada rono. Buah kok ndak cilik to. Wah, kate mak kerutuk. Yan. Ora jarak. Jarak karo ora rasane padha kok. Ora jarak. Terus, ya ini Semar kok nek ditimbali ndoro ra. Mengko to Semar. Semar iki. Ai. Bergegek gudeg-gudeg. Hilatono Sadulita kok. Lah kok mesti ngono kuwi pakeme Semar kok. Apa iya titanono. Siwa Badranaya. Siwa Semar. Titan. Pancen nek bapakmu kuwi ra ngono do seneng ya. Iya. Semar iki aku pokoke. Lah nek kowe muni ae. Kuwi ndekku, mudeng ora. Ora genah. Ayo muni omeh. Tuman kuwi, Sing rawuh iki sapa? Iki daramu ki lagi susah hatine, ngono. Kon goleki daramu Gatut Kaca. Ngerti? Ayo muni. Tuman kuwi. Semar nek nesu kaya ketoprak. Hanggepmu apa? Daramu ki lagi susah. Apa kowe njaluk di? Nong neng nong neng nong neng nong. Anake wong ora teges kaya ngono. Gus.